Experience Cook Studio. जान ना कोई पहचान ना कोई जान ना कोई पहचान ना कोई हमको रास्ते में देखो जाना कितनी दूर किसकी हमें कोई आस नहीं किसकी हमें कोई प्यास नहीं हमको समझो पागल या तो बोलो मगरूर जान ना कोई पहचान ना जाने ना कोई पहचाने ना कोई